في عسره لئلا يستمر المسلم في ملك الكافر ولا يخفى أن تأجيل الحق من المؤسر إنما يكون برد حقه وبيع رقيقه في الدين مجاسة دغن رده دلو جامبو بيد جلد حاله يفر بكو جايون بحيب انت سبب سك ما نمكو خمني يفر بي جاينكو jambo xamne julit la babam koy jaay yeufal won waye dawal ko ci ko tup lum ci man don rek momi ko jënd bu ci fekke sik so xamne ci la ko jëndale kon man nako xacc delo ko yeufal diko ko jaayoon su ko delo ñu dal di wax yeufal bu ne ko legi dala di set neneen no tagok mom ndax ne ko mënoko mom rek teke xacc nako ba delo su ko ci yow ay ci kon dal di tagok mom wa fi khiyari mushtarin bude ci xiyari aji jënd muslimin ko di ab julit yum xal ko def nako muñal lin qidaahi ba ci jexuk def xiyara ba yeufur bi dafa jaay ab jaamam bo xamne yeufur la ne mom mu jaay ko ab julit nak waye jaay ma jaayum xiyar la manam nekul jaay mu dok la ca feñ nak moy bamuy jaay jaamam bobé mom yeufur bi jaam ba yeufur la ne mom waye dawal batiku nak mom jam bobé dal ci tup su boba kon xam nga ab yeufur dal nay mom jam bo xamni julit la ndax jaay gi mu ko don jaay soti gutone ndax jaayu xiyar lek la bu jaay mu dok waye nak tay kim koy jaay mu bokko jënd ab julit la kon dañuy bayyi ba xam julit bi day wëyel jënd ga wala det su fekke julit bobé ron jënd wëyel na jënd ga lola kon baxna lañ soxla won rek moy jam bi di ab julit dem ci momelu julit dal nay am waye su fekke ne mom momo do jënd ci ab julit wëlut jënduma kon xam nga day jam bobé di ab julit légui day delu ci momelu borom bobé di yeufër su boba ñu taxaw nak borom ba ne ko ay ci dal tagok mom de ko ñëwaat na ci say lo te l'islam la andalé kon do ko mëna mom ay ci taxel dal tagok mom atax sarabana fa in ikhtara al bayha hasala al matlubu من خروج الرقيق المسلم من استيلاء الكافر عليه وإن اختار رده جبر الكافر على إخراجه عن ملكه ويستعجل دفن غاولو الكافر يفر به ما نام بو فكيني يفر بي دا فا جاي اب جام بو خامني يفر لا مو جاي كو يفر ني موم واي نك دو جاي مو دوك جايو خيار رك لا واي نك jambobe mu jaay tam nek ni yeufur da farwal batiku nak legi tup xam nga kon ñoom ñuko sekk kikoy jaay ak kikoy jënd ñoom ñepp yeufur lañ bañ koy jaay it yeufur la won waye dawal batiku tup kon dañ wax yeufur bi nga xamni mo am xiyar mo xam aji jaay je mo xam aji jënd je mo xam ñaar ñepp la di len ay ca da dal di soti nañ wëyel jaay gi bañu bayyi waye duñ baye mukk ba juru xiyar ba jeex dañu wax rek legi bu bir bu soti fi ta sax yow mi jënd dal bo do jënd ñu xam bo jënd mu delu ci borom waye kenn du baye di set juru xiyar bañu waxon ku ko man di mom ci ñom ñaar rek nak ñu forcé ko ne ko dal koy genné sax momer da xam nga tay ki jaay ak kam koy jaay ñom ñepp yeufar lañ kon nak bu fekké ni aj jënd jëwel jëndum batay ak yeufar rek momom jambuti ab julit bu fekké wëru jënduma bañ delo ko ci loxoy aji mom ji yeufur la won batay mom kum ci man don rek yonne ko ay ca dal di tagu ak mom da bu ko wax ne yusta'jilu al kafiru allazi lahu al khiyaru fi imda'i al bayhi aw raddihi wa la yumhalu lin qida'ihi wa yujbaru man yasiru lahu hala ikhrajihi ham milkihi ba'ihan kana aw mushtariyan li anna al gharada anna kullan minhuma kafirun kun fayal samu بقاء المسلم في ملك الكافر إن لم يجبر على إخراجه عن ملكه كبايحه نكي جايو جامب إن أسلم دم توبنا وبعد التصري غيبة سيده فردو سنكمبا فكين جامبي يفر لون برام ممتم تب يفر لون أي برام بداتوكي مومي جامبي نك بطوك غناوام kon su fekke famu dem mom sang ba dafa sori sang bi moy borom jambi atakat bi kon day daldi jaay jambo bu nga xamni tuub na legi da koy daldi jaay ndax du nangou rek mu nek ci momelu sangam bobé tukki te di ab yeufur hmm on lay waxna bi ko ni ha hala hasharati ayyamin manam dem nga sangam bobé dem bu won ci jamono jom don talifé onis nakoy jappé dox bu mat fukki fan ci yoy jamono fa in biha fi bu'dil ghaibati wa qadima sayyiduhu wa athbata annahu aslama qablahu nuqida bayhuhu wa law a'taqahu al-mushtari nuqida hitquhu wa law hakama bihi hakimun li anna hukmahu lam yusadif mahallan ana bu fekke ne yefur bobé tukki tan jaay jamm mi tuup ci gannaawum da ñew ni ah man day bañ koy jaay tam fekk na man ma tuup manay bañ ne man am yefur la ba jaay suma jambi ndax tuup jim tuup day fekk na may tam ma tuup loolu bu ko saxale bu rewer kon jaay gan jaayen jaam bobé dañ ko tebbi delo ko ko donte ko ko jëndoon jot na ko gorel sax du te ñu dindi gorel ga mu donat jaam soti ñu delo ko sangam bobu le ak donte sax abaté kat atté won nako yitt du faalé atté mbobé ndax atté bu tebugul ci benn bërepp wa fil ba'ihi ci aji jaay ja ñum na ko def nako ayé minal ibda'i ci wël ga dafa jublu wa fil ba'ihi ci xiyaru aji jaay ja manam bu fekké ni tay abdulit mo jaay jaamam bo xamné yeufër la takam koy jaay di ab yeufër lolou kon xam nga dara neeku ci waye ki mom tay dal mom jappal ne ki mom jaam bi mom julit la jaam ba mu jaay nak moy yeufër dam ko jaay tam nek yeufër waye yalla def na tay xiyar gi manam sangé wël jaay mi ak bañ gé wël mom mom mi jaay di ab julit moko amé kon néna dir bobé bu fekké ne jambo we won ulpu ci ko do tuup dañu wax kon legi kiko don jaay te di abdul ne kon legi kat da ngay genn ci jaay mi wax ne kam ya amon sañ sañ weel ak baña weel te sa jambi wol tuti ko di abdul ne yow te kiko don jaay mom yeufara la kon do sañ weel jaay mi faaw jaay mi day dañ bu fekkon na nak legi aji jënd ci mo amé won xiyar ga kon tay ñu bayyi jaay ma ci na melone rek ba xam mom momé di jënd di ab yeufër da na wéelam du wéel su féké né légui wéel nañu wax ko né ko ki ab jullit la té yow ab yeufër nga man la ñaka tagu mom sétal no tagu mom bu féké wéelut na nga xam né jaam ba dir ci waat na ci koron jaay té di ab jullit loola kon lér na nañ kul sarabana wa in baha muslimun raqiqan kafiran ana wa in baha muslimun raqiqan kafiran لكافرين بخيار للبائه وأسلم الرقيق في زمن خيار البائه المسلم فإنه يمنه أي يمنه البائه المسلم من الإمضاء للبائه وإن كان مشتريا بقي الخيار لمدته لحق المسلم وفي جواز بيهما نكن تدغ نك جاي كو خامني اسلم توفنا بخيار تي خيار تردد دنگ دنگ ني مجيني manam jam bi nga xamne yeufar la te tuup bu fekke ne kako momon dam nek ci loxom dal manam mu mom ko dafa nek ab yeufar bu ko yonne nak ndegam legi jam bi kat tuup na te yow mëno ko mom legi tagol ak mom mu ne nak legi da koy jaay man duma ko maye ñu ne ko waaw sañ nga ko su boba nak la am deng deng moy ndax des nako may mu jaay ko jaayum xiyar ndax moy tax ñeug ëpp solo ne buñ ko bëgg wax ne ko dañ koy jaay fi saasa te du am xiyar su boba ñeug mën na neew kon lañ woti fofu rek moy ñaan ñi neenañu sey nako jaay jaayum xiyar ndax am ci ñeug bu baax ñeen ñi ne dédé sañu ko dañ koy jaay rek fi saasa jaay mo xam du am xiyar mu jar rek genn ay loxom fofu nak mo am ak deng dengi mo am wuté fa bëgg wax ne wa fi jawasi bayhi man ay wa fi jawasi bayhi raqiqin kana kafiran wa aslama fi milki kafirin wa ujbira ala ikhrajihi an milkihi fa hal yajusu lahu bayhuhu bi khiyarin lil istiqsa'i fi thamanihi aw la yajusu lahu bayhuhu bi khiyarin taraddudun wa hal man khustakhiri nah tere jay jamba nek gone iza lam yakun moy dem nekut ala dini mushtarihi ci dine aji jandam ja aw mutlaqan wala ay kay ay mutlaq la illam yakun dem nekut ma ho di andak mom abu hubayam ta'wilani amna ñaari deggeen ci mu dawana manam jaam bo xamne goné la te di ak yeufar da waxone ne su fekke dafa nek majusi yu ak mu nek kitab yu ñoyamo dañ koy forcer ci l'islam su baba kon kiko mom du ko sañe jaay ak yeufar mu wax nak ne aye boku ñukoy aye nenañu dafa am sabab bu sabab bi dañé rek aye bi dañ ci wax yi ñenn ñi sabab sa moy rek ñu baña bokku diina ñoom ñaar niki xalé bi nek yahoot ka koy jëndu nek nasaraan nga xamné suñ ko ko jaayé dana ko sonal xamna ñu né lool rek tax am ñu né dédét sababu kay moy li fek rek nga xamné doolé wuñ ko bayam jaayando su fekke daal légui dañ koy bokk bayam di jaayando nga xamné kon su boba day top rek bayam té bayam dañ wax légui mom sart bay tax ñu man ko jaay ñom néna ñu lool rek ay tax bu baax waye bu fekke boolé wuñ ko bayam jaay rek ñu ayé ko bu fekke dañ koy boolé bayam di jaay nak su boba kon day top rek bay ba bay bi nak mom dañu la wax legui lay tax ñu sañ koy jaay mom mi nga xamne yeufur la bo xamne mag la tuñ bëkk koy jaay ak yeufur ni mom ba tax saraba di waxna wa hal manhu bayhi ar-raqiqi as-saghiri al-kafiri wa idha lam yakun as-saghiru ala dini mushtarihi da fa in kana ala dini jaasa bayhuhu la aw al manhu mutlaqun an taqyidihi بكونه على غير دين مشتريه إن لم يكن معه أبوه في البيع وإن كان معه أبوه فيه فلا كلام بالنسبة للصغير لتبعيته أباه فإن كان على دين مشتريه جاز وإلا منح في الجواب تأويلان وعي سيبو جابرك لغا خمي مملة البساط يوح من اللي موحلق جلقون دخلين دغرين مموي كمتي من دونتي xalé bo xamné dafa nek jaamu yeufur mo xam kitab yi la mo xam majesi yi la mo do nangou kuko jaay faawu dañ koy force rek ci l'islam motax al-basati di waxna hadha kulluhu tahassufun tahassuf ci fini fetal fetal wa dhahiru an al-manha mutlaqun sawa'un kana ala dini mushtarihi amla kana ma'ahu abuhu amla والعلة الجبر على الإسلام ونغا دلو ييسال لاغا واخون اب جوليت بو امي اب جام بو خامني دادي اب ماجوسي مو خام غوني لا مو خام ماك لا داكو ورا غارال الاسلام با خام دانا نانغوم دو نانغو سو نانغو باخنا سو نانغول داكو جاي فورسي باتاي اب جوليت سو امي جام بو خامني غوني لا با نوبي نك دي يهود با نصران باتاي نون لا da ko wara garal l'islam ba xam dana nangoom du nangou bu nangoot nak mu forcer ko ja do bëgg wax nak legi naka lañ ko cey forcer wajaburuhu ak forcer tahdidun ak kuppule don wa darbun ak dor say ni ne nañu forcer yefur bobé ci l'islam rek bu ko garalé mu bañ dañ koy jëk xop ci ne ko bo nangoot du dor la suñu ngul tamit door ko fa saas nga xamni lepp lepp ci ben jotaay lay doon xop ci door gi mom lepp ci ben jotaay rek lay doon wala ho ñal nako shira u balighin jeug jaamu bi yeufar bu kalafe hala dinihi ci sartu mu nek ci dinem in aqam dem sart nañ mu sax bi ak mom ci rew julit julit mom sañ na jënd ak jam bo xamne yeufar la dalikoy mom bo xam nak koka gone la bo xam koka mag la way wala ho ñal nak la ko ko wax wala ho ay walil kafiri ñal ak yeufar manam am yeufar bu bëgge jënd jam bo xamne yeufar la ne mom mag lañu dëgg wax nak ay sartam kon ak yeufar man na jënd jam bo xamne yeufar la ne mom day mukallaf ndax bu dé gone atté won ko bu noppé du ko sañ satu ba ci jëk moy nañ bokk diiné ñoom ñaar ndax dañuy bañ bu fekké ni bokku ñu diiné mu dal koy sonal diko xatal té bokk gi diiné dem day aaji wañu bokk ben pass pass ndax xam nga jenn diiné ji rek na bari ay pacc yu bari bari yo xamni kenn ko ci nek day nonu sama raw motax ba sala bané ala diinihi mu ay ala mu taqadihi alqas tala yak fi muwafaqatuhu fi mutlaqin nasraniyyati aw alyahudiyyati li anna kullan minhumā milalun man tamassaka bi shay'in minhā hakama bi kufri ghayrihi wa hādāhu aw manam nasrani ko yahudi ci nek da def ay patch patch yo xamne ko ci xamne japp nga ci ben patch da nga dal tambali nonon tek nga xamne bokku mom ben patch dal di atane koku yefal la lolu motax na kon nañ sarta nañ bokku ben pass pass bokku ben patch banapitam ñu sarta ne day saxat mom ci rewum julit ni ndax woru ñu bayiko mu dem ak mom ci turu kefer ga dal di and ak mom ñoo xex ci julit ni wala jam bobu fekkon na mu yag julit ni fekk na mu yag ci julit ni ba xam seeni secret bu dewe fofé ci rewum kefer ga far ko fa tass kon bala jaay ga bax dañ koy sartal ne ko yeufu biñu lay jaay da ngay saxal mom fi ci rewum l'islam bu fekke ne sartu ñuko kon jaay ga du wër don ci sax ton nak mom tax na bu nekul sartu mu nawal ko ci ko dem ak mom watax mu ne أي شريطة في حق البيع إقامته به في بلد الإسلام فإن لم يشترط فلا يصح شراؤه له ولو أقام به بالفعل لا غيره وهن كدول مكلف منك في دينهم ما نام دلا سرطل رك لتخ اليفر من جند جام بوخم نكلف لتنك يفر نمو ونطن من, من الله kon la xeyri ana bu fekke ne ko bëgga jënd kalaf la ne mom waye nak bokku te mom diine te waxon nga sarti legi xala diini ba bok ño bokku diine way benen sarti da xataat ci ni ko sarti won legi su baba kon desu ko man halal muxtari ci lañu tan fa la xamiyu limbi tak nak ne wa saxiri ak goné halal arjah ci la gëna lëng fa indi yoonu su nenañu manana ko diindi bam set ndax day melna rek danaka ak baamu lay doon motax bo xolé addu so ximuna la ñu wax ne wasakhiri hal arjah aswabu hadhuhu li annahu in hutifa hala balighin bëgg wax ay walahu shira'u saghiri ay in kana hala dinihi kama huwa ahadu ta'wilain khalafa ma taqaddama min ar-rajihi waaw te الراجح موي مذهب المدونة وهو من هو بيح الصغير للكافر مطلقا كان مجوسيا أو كتابيا على دين مشتريه أم لا كان معه أبوه أم لا ومع ذلك فليس لابن يونس فيه ترجيح وإنما هو لابن المواس واختاره اللخمي باتي بوك بغي أعطف لا خيره جي موي وإن خطف حل من فيه أي لا خيره جي وخون كان المعنى لا يجوز شراء الصغير وهو عين قوله فيما مر وسخير لكافر وهو نفس المدونة وليس لابن يونس فيه أيضا ترجيح كن وقنا سرتي الحاقد أجفص جايوة تبين كن وقيا موي البائه والمشتري ميونة تي جمي لني فس جايوة تي موم تموي جيغ بالني جاي ba dal dina wa shurita sartefna lil ma'qudi ñel lañ fas jaayuma halehi ci kawam taharatun ak lab manam lañ fas jaayuma ci mom muy jëg muy jëmbi lañu jaay dañ ci sartu bu lab lepp lo xamne sobe la nga xamne yonne na labut desul nangu ku ko jaay motax misale ko laka siblin wax ñu lu melni ay nefaré anam yépp nefaré yo xamne yon da japp ne sobe la rek su boba kenn du ko meuna jaay waye nak nenañu dañ ci def ak jappandal ci bu fekke dañ koy defare souf ñu wax tos ana bu ko def bu taxaw taxawal engrais moy souf su bax bu man ko bay kon dañu maye ko jaay mom nefar yo nga xamne sobe la wa zaytin aguk du tanajjasa guk sobe wona dafa tuddu di rek waye lepp lo xamne roona te sobe dem ci nga xam du su ko meuna tagale mom rek atu du gog lay amé kon sa yo xamne lu mu sobe dem na ca mënu su ko tagale ak mom kon mënu su ko jaayati waye dara ñu dul gi mu wax nak bu dé lu melni pétrole soobi dem ci nga xamné mënes nako jëfëndiko ci lu melni bitit wala sénéet mënes ko jëfëndiko jakk nak ba di ko ci sa yaram waye mënes nako jëfëndiko ci déme non wax ju gëna wor moy dess nako mëna jaay ko xam du ci na xaat keneen té anam gën ko sa jëfëndiko rek mu koy jëfëndiko motax mëna wal azharu fil qiyas an bayhu ja'isun ممن لا يخش به إذا بين لأن تنجسه بسقوط النجاسة فيه لا يسقط ملكه عنه ولا يذهب جملة المنافع منه فيجوز أن يبيعه ممن يصرفه فيما كان له هو أن يصرفه فيه وانتفاع أخو الجري لكن محرم لجاجة لمن أرامل لك ashraf lo xamni sapuna de manam jigena de patay ne dañuy sart li nga xamni mom lañuy jaay ba ñukoy def jëk mu nek lo xamni yoon nangu na ni amna jariñ lu ñu mëna jariño mëna amu jariñ lu tew mëna amu jariñ lu ñëw ci kanam atahuni wantifahun bihi intifahan sharhiyan halan aw ma'alan karaqihin saghirin aw bahimatin saghiratin fala yasihu bayhuma la yantafahu bihi كحيوان محرم أكله كبغل أشرف على الموت لو خمني أرامل لن أكلكم بدي ما يبنغ خمني لأيجي ديريك موشي ديس خمني رين دي كتها باخ بني يوان دي جابني أمتون جارين لأيجي لولو موحنن لك محرم أشرف ما نملا سب بدي ركوتن كيجي بدي واني لو أرامل لك بوليجي mene baxla wala fas wala mba waye nak bo ne xol sara bi mu ne tabiha fi taqyid bil muharrami ibn abd salam wa tahaqqaba ibn harafata bi annama ashrafa khala al maut la yasihu bayhuhu sawa'an kana mubahan aw muharraman mu ne ibn harafata neena jeltul mu koy teunk ci yu aram lu sapude ndax lepp lu sapude rek kene duko sañe jaayati mo xam yoy jamono day lu dagana lek am day lu arama lek waye na wujiba bi hamlil mushrifi fi kalamati abdi salam hal allazi lam yablugh hadd as-siyaqi wa amma al-balighu hadd as-siyaqi fattufiqa halamatihi muharraman aw mubahan am ñu ne ibnu abdi salam bamu waxe lu soppu de ci ajjub lo xamni agul ci sukurat de lo xamni agna ci sukurat mom dañuy ay ko ko jaay mo xam lu aram la mo xam lu dagana lek la wa hadamu nahyin akuk ñak téré manam donte lolu sax labna amna ndariñ waye téré nañ ko jaay rek niki yoonte bi alayhi salatu wassalam téré nañ ko jaay rek suba wa kenn ko sañu jaay motax mu ne laaka kalpi sayidin waxu ñu lu melni ki xajub rabbu xaj bo xamne manes na ko rabbu ba man na sam ak tol wala ak jur yépp ñu ci man doon yoonte bi ay won rek ku jaay xaj su boba kon xaj kenn du ko sañu jaay wa jaasa dagan nak hirun jaay mus wa sabrun ak ndegment ndegment moy rabbu yu fad ñu jël di ngir derwa ana mus wala rabbu yu fad wenen manes nako jaay ngir koko dafa soxla derwa waye bu de yappo dinang ko ko jaay ndax dañu sip ci yoonu mali mom yapp mus ndax li muy fadd wala wala rabbu yu fadd mu xolé sara bi mu ne qalal bannani as-sawabu anna qawluhu lil jild qaydun fi bayhi sabuhi wa amma al-hirru fa yajusu bayhuhu li yuntabaha bihi hayyan wa lil jild ala zahiril mudawwana wa hamilun dagan na jaay aji ambu muqlidun fi aji jage jur ñu xam da ambu dem bay bëgg jur du tay ñu man ko jaay tax melni ni sax kon ak mucc la gëna jage ci baña mucc tax mu na da bëgg wax ne li an al ghalib salamatuha fa khafa ghararuha ñu fat leene ñu ambu sañes na ko jaay waye duñ ci sartale ni ambu be tax ñukoy jaay dañuy jaay jëm ci rek noonu ta bañ ca seet andu ba ta abub mom man na am sax deena ci biir ba nopi xam nga dana jottu wala du jottu kon way jëm jëm les na ko jaay mom dara bu ci nek waqtu biratun ak ak jekku halayhi ci jebule ga bok na ci sarfu nyaay jëm dañuy jaay ak lañ ci fay mo jëm nes ko mëna jël jebul ko kañ koy jox muy lañuy jaay mu lañuy jënd abre lo xamne su ko jeppale ko misal legi ndax ci ko won ko ci jeppale ko su baba dus ko say ba tax mu ne la ka ariqin wax ñu dama nekk ak jaam bu daw wa ibil ay galem u hu milat yo xamne neena leef na len manam jamay jaam amé ko am ak jaam bu daw di nangu mu jaay ko da nga xamne ñu bëre bu mbëp bëre bu nekk wa bu ko xese xam mom do ñu tayel ko ci sangam bu wër wër mom dess na ko mëna jaay do ko wax ay raqiqin sharid min malikihi lam ya'lam mawdihuhu aw halima mawdihuhu wa kana inda man la yatayassaru khalasuhu minhu wa ibil ulumat nak mo egal ñu wax ni leena bayyi ca fa ñu foré do mu danaka ñu soppi ku ay ñaay Allah nga xamne ken mënatu leen ken mënatu leen dara moy ay tariqat fil marha hatta tawakhashat li halim al qudrati khaliha wa dhul sifatiha dana ñu non mom di nang ko ko jaay ndax danaka mom jaay Allah rek ñoyema wa ma'sudun ak lu mu daan jël lo xamne dañ ko nango ci jaamru ci doole des ko mëna jaay mom mako daan jël mom li xamne ñu sañ ko jaay waye mom niko doon sax fofé mu nekk du ko sañ jaay ndax ndegam ñu loxay jaamru ñu jënté buñ ko rek kon du ko mëna jaay watax mune iza kan al ghasib la tamdi khalil al ahkam taqarra bihi am la ittifaqan aw ta'khudhu al ahkam wa ankara al ghasb wa khalihi bayyinatan kayumnahu khal al mashhuri li annahu bayhuma fihi qusumatun wa huwa gharar ina bu fekke ne ka dan jël al jamur ji mais ko awale ci yoon ye jamono mo xam nangu na al jamur la dan mo xam nangu ko ye jamono kenn la meuna jaay lolé wala bok mo nesna ko yobu ci yoon waye day gantu ne dama ma yoxum koku donte amna xere itam ne kam atté buñ ko mo sax rek ne ni diyo ko mom rek su boba wax ja gëna wor moy kenn duko mëna jaay ndax ba légui amna ko loko xëccu qararé nga sété ci illa min ghazibihi dara ca aji danam ja ram ci ko mom day man nako jaay jëm ji nga xamné moko nango ci mom ci doole ko xam dañu nangu defum ci doole ko ke ko nangu ci mom rek lako meuna jaay day balako ko meuna jaay koko day dogu ci delo koko babok du far ko delo bu wereer ta am sax ñu sartu bu ko delo itam balako meuna jaay digeentou day am ab diir ba ñukoy tollu sax juroom ben weer waye jappal li gëna woor